Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме архіў «Свабоды» ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхену ў Прагу. Залаты запас «Свабоды». Падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ліга арабскіх дзяржаў прызначыла на наступную нядзелю нараду, на якой будзе вырашацца пытанне аб поўным спыненні працы яе назіральніка ў Сырыі. Напярэдадні дзейнасць місіі была часова прыпыненая. Афіцыйны Дамаск назваў дзеянні лігі спробай ціску на Раду бяспекі ААН з мэтай падштурхнуць яе да ўмяшальніцтва ў сырыйскія справы. У пятніцу шэраг арабскіх краін падалі ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі, заснаваны на пляне, распрацаваным лігай, які прадугледжвае адстаўку прэзідэнта Сырыі Башара Асада і стварэнне ўраду нацыянальнай згоды. Расія выступіла супраць гэтага пляну і падала ўласны праект рэзалюцыі, які ўскладае віну за гвалт у Сырыі як на ўрад, так і на апазіцыю. Краіны Захаду расійскую прапанову адхілілі. Міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў падчас сённяшняга візіту ў Бруней скрытыкаваў рашэнне арабскай лігі прыпыніць дзейнасць назіральнай місіі ў Сырыі і падкрэсліў, што Масква наадварот падтрымлівае пашырэнне колькасці арабскіх назіральнікаў у гэтай краіне. Расія, пастаянны член Рады бяспекі ААН, мае права заблякаваць любое рашэнне Рады бяспекі аб міжнародным умяшанні ў сырыйскую сітуацыю. Аглядальнікі адзначаюць, што ўрэгуляванне грамадзянскага канфлікту ў арабскім свеце спрычыніцца да падзення коштаў на энергарэсурсы, якія складаюць больш за 70% ад экспартных даходаў Расіі. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех прыбыў у суботу ў Злучаныя Штаты, каб прайсці лячэнне пасля раненняў, атрыманых пры абстрэле дэманстрантамі яго рэзідэнцыі ў Сане ў чэрвені мінулага году. У Злучаных Штатах Салех прыехаў з Аману, дзе ён знаходзіўся з тых часоў, як парламент Йемену ухваліў на мінулым тыдні законапраект аб удзяленні яму імунітэту ад судовага пераследу. Гэтыя папраўкі сталі галоўнай умовай, якую Салех выставіў замен на зыход з пасады кіраўніка дзяржавы, якую ён займаў больш за 30 гадоў. Вашынгтон пагадзіўся на выдачу Саліху амерыканскай візы насуперак крытыцы і заўвагам аб тым, што гэта можа разглядацца як укрывальніцтва аўтарытарнага лідэра. За многія месяцы пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі Саліха ў Йемене былі забітыя сотні чалавек. Працягваем навіны. Інспектары міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі пачынаюць сёння трохдзённы візіт у Іран. Паводле афіцыйных дадзеных, яны правядуць толькі шэраг сустрэч з членамі кіраўніцтва Ірану без непасрэднай інспекцыі ядзерных аб'ектаў. Аднак іранскае інфармацыйнае агенцтва ІРНА перадало са спасылкай на свае крыніцы, што міжнародныя эксперты могуць наведаць завод па ўзбагачэнні ўрану ў мястэчку Форт на поўдзень ад Тэгерану. Раней кіраўнік дэлегацыі Херман Хекерц заклікаў Тэгерану поўнай меры супрацоўнічаць з місіяй, пазбягаючы новых складанасцяў у адносінах з МАГАТЭ. У лістападзе агенцтва абнародавала даклад, у якім згадваюцца сведчанні пра тое, што Іран спрабуе стварыць ядзерную зброю. Тэгеран гэтыя закіды адпрэчвае. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.